اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء. نسألك النصر على الأعداء، نسألك النصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المتقين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ومونسا في قبورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من العتقاء في شهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقبته من النار، اللهم اجعلنا من مقبولي شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عباد شهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وتراويحه، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من المردودين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجعنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأحباب والأصحاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقنا إلى الجحيم. اللهم اسكننا به الظلل، والبسنا به الحلل، واجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الوفد المتقبلين، من الغر المحجلين، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا، منصر جميع عبادك المتقين أينما كانوا ومن كانوا يا رب العالمين. اللهم نحن عبيدك وبنو عبيدك، وإماؤك وبنو إماؤك، نواصينا بيدك، نتقلب في قبضتك، أمرتنا فتركنا، نهيتنا فأتينا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والآثام ومن جميع الخطايا يا رب العالمين، فاغفر لنا يا غفار الغفار إنك أنت الغفور الغفار الرؤوف الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا إلهنا ورازقنا ومالكنا، أنت تعلم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم قو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا وغاية رغبتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين، اللهم أجب دعاءنا إنك أنت المجيب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا العفة والأمانة والحياء والحجاب. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا وشباب المسلمين عن شر الأعداء أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق نساءنا الحياء والحشمة والعفة والأمانة والسترة والحجاب والحياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا شباب رمضان مبارك 27 من شفين، وتقريبا روايات زيادة و أقوال كثيرة از سخنان الصحابة تابعين السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، ناظر بر همشيان كي بطور قطع فرمان تغش كي بيستحفتم رمضان ليلة القدر. غزا بر حسبوتي توانو استطاعتا براي شفاء احياء و طاعت و عبادات توبه و انابت به دربار ارحم الراحمین جل جلاله صعب کنه که وتی اعمال ناشایسته زندگی یا که در معصیت و نافرمانی رب العالمین و خلاف رضای خداوند متعال چما سرزد بودتگان برانی شستشوا، چوتی کریم و رحیم و مهربانی الله چای لطف و کرم و بارگاه به توبه و انابت و استغفار و تا مشغول بکنه به تلاوت قرآن، به نوافل و نماز، دعا برای و تو برای و تی اولاد و فرزندان و مسلمین، برای زندگان و مردگان. که این شب اگر واقعا لیلة القدر مصادف ببی قرآن کریم صریح نسین که چه هزار ماه عبادتا انگد درجه بالاتره، این هزار ماهی که انسان آماهان هزاره به صورت متوالی در عبادت بگوازینی، انگد ای یکین شفه درجه بالاتر و دیماتره. و با توجه بیشی که رمضان مبارک لحظه به لحظه به طرف لحظات آخره و تیر روگین، و حدیث شریف آیاتا که رمضان مبارک آخره الله تعالی اتقا آزادگان و آزاد کرده های حق چه جهنم و آزادش فرمانی، بلکه ما هم به الله پاک لطف و احسانا و با آئی کرم و شان رحیمی و رحمانی و بحرمت سید انبیاء علیه و علیهم الصلاة والسلام، اگر کم کی توجهی بوتی گذشته بکنی، توبه بکنی و آینده محکم اراده بکنی، الله تعالی فرمان بریه، فرمان برداریه، اطاعت جز و همه کسانی ببین که بلکه نامه و پروانه آزادی از آتش جهنم برای ما به لطف الهی عطا کنگ ببی، چه خدای رحمان و رحیم لطف و احسانا بعید نهی آیوت بنده زیاد دوستان، یا کم مکین رغبت و انابتی آی دربارا ببی آیوت بنده تزللا زاریا آجزی و آه و نالایا دوست داری، با ای بارگاه دست دعا مردم بلند بکن و هر مقدار که اشبتا توفیق بیداری و توفیق عبادت حاصل بی، بطور خصوص الله پاک جل شانه بارگاه صاحب کن که ما جزء محرومان قرار مگریم. حدیث شریف آیاتا که لیلة القدر این نعمت عظیمه یا آکسی که محروم ببی گرد یقین بزانی که آم محروم ہے، و ظاہر ان کسی که در ایشب به تراویح حاضر بی نماز تراویح وانی قرآن گوشداری و ایشب ایک پاسی هرچی توفیقی بی اللہ بندگی کان، توبہ و زاری کان، دعا فریاد کان، عبادت کان، آئی جز محرومان نبی انشاءاللہ. الله تعالی جل شانه ما شما را درستان آئی توفیقا و بیش از می حد و توان الله بما چویتی فضل و توان و قدرت و توفیق و توان عطا بکند که ما در ای شپان باقی ماندهیم، مخصوصا ای شپتها متی وقتا به الله تعالی بندگی صرف بکنیم، تاکه می سینیانی قلبانی ظاهر و باطن زنگ و آلودگی برطرف ببن و می سینیان با صفائی آینه فیما شفاف و از نور ایمان و قرآن منور ببا، و وقتی که رمضان مبارک رخصت بی در حال چما رخصت ببی که چما راضی ببی، الله چما راضی ببی، رسول پاک علیہ السلام روح پاک چما راضی ببی، و می وجود چه لوس و پلیدی هر قسم گناه و گندگی که ما را شیطان لعینا و آیه آوان و لشکر ما را با آیا آلوده کتا چنایا پاک و صاف و پاک سازی بھی انشاءاللہ. در آخر من به قسمت خواهران انتظامات استدعا ها که مشغولیتی که شغلی که به شما دیگه بوتا، زحمتی که شما در رابطه با نظم و انتظام آ قسمتا متحمل بودگی، بعد همیشه شؤونات افراد مسجد حفظ کنید و مراعات کنید و انسانانی حرمتا ادگ ما تو گوهرانی که برای نمازی آیند آنی حرمت و احترام بعد حفاظت ببی. یک کچکین پیش آمدی که دوشگین شفا پیش یاتا در همه قسمتا یقینا من از ته قلب منزجر بودم و ناراحت بودم و تی ناراحتی به انتظامات آقسمت و مسئول انتظامات آقسمت ایرام کنو و چا خواهر محترمی که نسبت به آی کم لطفی کنک بودتا و نسبت به آی نوعی برخورد غیر محترمانه به عملیتا من چا خواهر محترمه هم عذرخواهی کنو. انشاءالله آینده این مسائل نباید تکرار به افراد حرمت مسجد انتظام مقصد همشین که حرمت افراد حرمت مسجد مراعات بی. اولا مسجد خانه خدایین و برای بندگان خدایین برای غلامان و مولدان اللهین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ایتای حتک لا تمنعو اما الله مساجد الله. صحابه حضرت خطاب کتن که الله مولدانا چه مسجدان منع مکنید، یعنی گویا ای خطاب به مردینانه که اگر شما جنین مساجد رفتن آنم نباد شما منع کنید. دیگه حدیثی تا تعبیری حتی که اگر یکی جنین چوت مردینا اجازه بلوٹی که من رو مسجد برای نمازا باید اجازه بدن و مسجد برای یک قشر خاصی نهیم، برای یک فردی که نوع لباس خاصی داشته بی نهیم، برای یک زبان مخصوصی مردمان نهیم، خانه خدا برای تمام بندگان خداییم و تمام حق مساوی داره. حالا اگر یکی دست بندی یکی دست باز کن و یکی نحوه نمازوانه طبق یک مذهبی دیگه پیمیه، بعد تمام ای امور شما را توجبی و اشیا بعد اتناب کنه. نباید به این مسائل شما چی یکی ایراد بگیره که مثلا یکی دست پچکان دست نبندی و مشم مذاهب اهل سنت و که هم مالکی مذهب تا هستین که دست بندگ و یا پچکنگ مختارین برای انسان در نمازا. و به هر حال حتی اگر ادا برادران شیعه خواهران شیعه شرکت بکنن در این مراسم بعد ما چنان بهتر از ایدگران استقبال بکنین و راضی ببین که این بندگان خدا در جمع ما برای اظهار وحدت و برای رغبت به آنچه که ما شما در ظاهر از اعمال صالحه در این ماه انجام دین برای گندگا و شرکت کنگا گوش ما شما شریک بند و هنچی مسائل نباید ذهنانتها تدعایی ببید که این مردم چه ما نهین شی دیگری فلانی و این حرکات شایسته و پسندیده نه نزد خدا و نه نزد بندگان خدا. در هر صورت آینده این خواهرانی قسمت انتظامات دقت کنه و من پیشنهاد دارم که اگر خواهر عزیز ای شفا تشریف داری افرادی که دوشی برخورد لفظی ناشایسته و نامناسبش کته چنایی باید عذرخواهی بکنه، مخصوصا این ماه مبارک و این شبهای مبارک اشان لحظاتی هستند که انسان نباید کوچکترین اندازی تها کسی قلبا به درد بیاری. بعد انسان مسلمانانی در میانه تعلیف قلب تلاش کوشش بکن و یه ایام تها مردم چیه که دیگر حلالی طلب کن، نه اینکه باعث ایزا و آزار یا ایجاد ناراحتی برای قلب یک مسلمان و انسان بی مردم. خداوند متعال انشاءالله تمام توفیق عطا بفرمایید.